lelo makambo lobi makambo e na lembie e lelo bitumba lobi koswana na lembie e na boy ko baby sandoto na manzaka na lembie e Mario na lembie e kende na yo na baye yo oh Mario e Ma famille Mario Bakanisaka, Mario apesaka nga mosolo, nzoka nga moto na pokoloko, na leisaka na latisaka ye, Mario na baye, ozongi lisusu na lembi, obandi kobete nga na baye, kende na yo na lembi, aprodinga na pakolaka. Zoto e koma sembe sembe Oko bete nga na zoka Lobi na zwa maladi ya cancer Lobi tango na kokola yo kiminga ye Mario na lembie Kende papa na baye yo Oh Mario Oh Mario nebo nangai Ozumbe li susu mero yo Ukandenga baniko loba Mario Moi si mon sous mon attaque à mère yo. Bisto quand c'est plutôt sur boyé. Ozongi lié de sousou. Yango a lesa yo nini Mario. Ah Mario. Luka ta mon sousou papa. Sangwe ke mo kri mo bimba. Oti ka mère yo te. Ako betenga na zua e. Ako tutanga na zua e. Et pas izua ya koumiye, et pas izua ya Mercedes, akuta kinga na yango, ikambo moke ko bomelangai, voiture na koe, na somba Mario, na lembie, kende Mario na baye. Mario mosala koyanga nangai, bipaye abimaka, isolo ya kombo nangai, alinga koyo kakate Mario. Surtout ce qui a zali, et si kaya basi a agenaye. Mario, na lembie, bima vire na baye. Mario a changé méthode ya kofanda na mer. A komo ke ne pa ya mer, obe na kati ya boutou. Po alingite ba mona kaye. Mario, papa, ebele ya basi o batondi ki sasa o mwena no bangote. Kaka mero yango asala yo boni Oki sanzoto no soni Yo moto Zwa ba diplome bele Mario Ah, c'est pas possible Mario Sala tout vraiment Ako bete nga na zwa Mama Ako bete nga na zwa Ako bete nga na zwa Epa izwa ya lokuta Epa izwa ya bilokoi Akuta kina na yango Nikambo moke mosala koboma biloko ya ndako e asoma na lembie kende papa na baye yo o Mario Masini ya mandefu biloko ya bat kisanola zongisa Mario So que me canta, so me dá. Mobile akuti ngana bomengwa sengi akomane ngana nimi Mario akuti ngana ngenga senya dirije ngana ndimi nabandiko bimana ye babandiko benga ye monsieur mario avimi moto akanisi biloko na ngaya ye.